इसमें देखेंगे 235 235 तो यहाँ सप्तम मंत्र देखिए 235 पृष्ठा में, पहले इसको देखेंगे फिर बाद में पाठ में आएंगे। वहाँ कहते हैं सप्तम मंत्र में, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद् यद इदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। अथ कह करके ये हो गया त्रयोदश खंड। द्वादश खंड में देखिए वाम पार्श्व में गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, तो गायत्री उपासना के अनंतर ये उपासना का कहा कथन होता है, तो अथ का अर्थ गायत्री उपासना के बाद ये जो कथन हुआ। यद अतः परो दिव, अतः अर्थात ये अतः पंचमी, दिव पंचमी, पर प्रथमा, तो अतः दिव पर ज्योति अर्थात ये दिवलोक से ऊपर में जो ज्योति दीप्यते। और वहाँ कहते हैं विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः पृष्ठ अर्थात पृष्ठ का अर्थ यहाँ ऊपर, सभी के ऊपर, विश्वतः अर्थात सभी चराचर का सभी के ऊपर है, और सर्वतः पृष्ठेषु विश्व सर्व एक ही अर्थ कह दिया, और अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, तो अनुत्तम और उत्तम वाले, उत्तम और अनुत्तम मन वाले नहीं, उत्तम और अनुत्तम, अनुत्तम कहने का अर्थ बहुव्रीहि समास है, अविद्यमान उत्तम ये भी लोकेभ्य ते लोका अनुत्तम, उसी को निश्चय करने के लिए आगे फिर उत्तमेशु कह दिया, अर्थात अनुत्तम में नय समास न घटाया जाए इसलिए आगे उत्तमेशु कह दिया, अर्थात जो श्रेष्ठ लोक है उसमें जो दिव्य दीप्यते, पहले कह दिया था परो ज्योति परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, वो लोक में जो दीप्यते उस वही जो ज्योति है इदम बावतद, ये वही है, कौन है इदम, इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति, जो जठराग्नि है कुक्षी पेट में वही वही ज्योति है, इस प्रकार की ये वाक्य है। अभी यहाँ संशय हो गया, पूर्व पक्ष कहता है कि जो जठराग्नि है ये तो कभी ये ज्योति कोई परमात्मा ज्योति कोई नहीं कहता है, और अतिदेश किया जाता है कि वो जो ज्योति है वो यही पुरुष में होने वाला जठराग्नि है, तो इसलिए ये जो अभी दिवह परो मतलब दिवलोक से ऊपर सभी के ऊपर जो ज्योति है वो भी यही कोई भौतिक ज्योति ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसी को जठराग्नि कहा जाता है, जठराग्नि के साथ अतिदेश किया जाता है जठराग्नि में, इसलिए कोई भौतिक ज्योति ही होगा। सिद्धांत कहता है कि भौतिक ज्योति नहीं है, ये तो वही परमात्मा का ही कथन हो रहा है, तो ये जो अभी परो ज्योति कहा गया दीप्यते ये तो ब्रह्म ही है, ये संशय हुआ। क्यों कहते हैं कि ये कोई अभी ज्ञान प्रकरण नहीं है, ये तो उपासना प्रकरण है, अगर ये ज्ञान प्रकरण में होता तब तो निश्चय हो जाता है कि ये ज्योति शब्द व्यवहार हुआ मतलब ये ब्रह्म का ही होगा, क्योंकि प्रकरण ही ब्रह्म है। जैसे ये तत्वमसी प्रकरण में कल का विचार में आया था प्राण शब्द, तो प्राण बंधन ही सौम्य मन, वहाँ प्राण शब्द से अर्थात विचार के बिना भी कह दिए सीधा ये प्राण का अर्थ ब्रह्म ही है। क्यों कहते हैं कि ये तत्वमसी प्रकरण में है, वो तो प्रकरण ही है ब्रह्म, इसलिए वहाँ प्राण शब्द भी ब्रह्म अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। किंतु जहाँ ये प्रस्ताव का प्रकरण में उपासना प्रकरण में प्राण शब्द आया, वो प्राण में संशय होता है कि परमात्मा होगा अथवा वायु विकार होगा। इसी प्रकार की ये जो वाक्य है ज्योति वाक्य, यहाँ कहते हैं कि ये ज्योति अभी उपासना प्रकरण में होने से ये ब्रह्म है ऐसा निश्चय नहीं हो जाएगा, तभी संशय हुआ। ये हम भौतिक ज्योति लेंगे अथवा कोई आदित्य इत्यादि से, ये तो दिवलोक से ऊपर है इसलिए अन्य कोई ऐसे विशेष भौतिक ज्योति होगा, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म ही है। पूर्व पक्ष कहता है कि भौतिक ज्योति होगा, क्यों, क्योंकि अंतः पुरुष से ज्योति इसी के साथ आप उसका ऐक्य कथन कर रहे हैं। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म होगा, क्यों, द्वादश खंड का षष्ठ मंत्र देखिए बाम पार्श्व में, तावन अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, अस्य महिमा तावन उतना ही है, और अस्य पादो सर्वाभूतानि, और त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। तो इसी का जो ये गायत्री उपासना चल रहा है, तो वो गायत्री उपासना में जो उपास्य है वो उपास्य चार पाद वाला है, उसका एक पाद ही सारे भूत है और बाकी तीन पाद कहते हैं वो तो अमृत, अर्थात कोई विकार नहीं हुआ है। यहाँ तीन पाद अविकार रूप से रहा, एक पाद विकार हो गया, ऐसा तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि उस परमात्मा का एकांश में ही ये पूरा जगत है, जो गीता में कहा गया एकांश है न स्थित वो जगत, और बाकी अर्थात ये परमात्मा ये दृश्यमान जगत से बहुत अधिक है, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ जो पादोश्य विश्वाभूतानि, यहाँ सर्वाभूतानि दिया, त्रिपादश्य अमृतम देवी। सिद्धांत यहाँ कहता है कि देखिए पूर्व मंत्र मतलब पूर्व खंड में ब्रह्म का ही गायत्री उपासना में उपास्यत्व कथन हुआ, वहाँ चार पाद कहा गया, उसी का ही आगे ये त्रयोदश खंड में उसी ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। तो पहले जिसको गायत्री के द्वारा उपास्यत्व कहा गया था, अभी उसको ज्योतिषत्व उपास्यत्व कहा जाता है, ये वही ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। और वहां देखिए सप्तम मंत्र द्वादश खंड का सप्तम मंत्र में पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपादश्य अमृतम दिवि, आगे कहते यद वै तद ब्रह्म इति इदम् भाव तद यो यम बहिर्धा पुरुषाद आकाशो यो वे स बहिर्धा पुरुषाद आकाश। यद वै ये जो गायत्री कह करके गायत्री का जो उपास्य है जिसका एक पाद में सारे जगत है वो तद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। तो वो जो ब्रह्म का वहाँ निरूपण हुआ है उसी का ही यहाँ आगे कथन हो रहा है। अच्छा इस प्रकार की यहाँ ये प्रकरण का विचार का विषय है। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म है क्योंकि पूर्व खंड में चतुष्पाद का कथन हुआ है, और चतुष्पाद तो केवल ब्रह्म में ही घटेगा जिसका एक पाद में सारा जगत है, ये यहाँ कोई भौतिक ज्योति नहीं लिया जा रहा है, इसके ऊपर और विचार होगा। अभी ग्रंथ में देखेंगे ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योतिर्ब्रह्म। क्यों चरण से अभिधानात, चरण का कथन हुआ है, चरण अर्थात पाद चतुष्पाद ऐसे कथन हुआ है इति अभिधानात, ये सिद्धांति चतुष्पाद कथन होने से यहाँ ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा। चतुष्पाद उस मंत्र में नहीं है, पूर्व खंड में है, तो उसी का ही यहाँ कथन होता है। अच्छा व्यासक न्याय वाला कहते हैं कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म, ज्योतिर्दीप्यते इत्यदः ब्रह्मणो सन्निधेः कार्यम् तेजोलिङ्गबलादपि चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यते ज्योतिः स्याद्भासकं ब्रह्म लिंगं तु उपाधियो गतः अदः ज्योतिर दीप्यते इति कार्यम ज्योति कार्यम ज्योतिर उत ब्रह्म। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मणो असन्निधेहे तेजो लिंग बलातपि कार्यम। सिद्धांत कहता है कि चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत् शब्देन अनुवर्त्यते भासकम ब्रह्म ज्योति स्यात् लिंगम तु उपाधि योगतः। अदः ज्योतिर दीप्यते जो मंत्र है ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में देखिए, इदम आमनंती अथ यद परवो यथ यद अतः परवो दीवो ज्योतिर्दीप्यते, जो हम लोग देखे थे। तो अतः दिवो पर ज्योति, दिवलोक से ऊपर, दिवलोक से ऊपर होने से यहाँ वैयासिक न्याय वाले में इसको अधह कह दिया, अध शब्द, अधस्तु विप्रकृष्ट है दिवलोक से ऊपर होने से। ये जो अधह ज्योति, जो विप्रकृष्ट ज्योति दीप्यते बोल करके कहा गया दिवलोक से ऊपर, ये कार्य ज्योति है उत ब्रह्म, ये संशय हुआ होने से पूर्व पक्ष कहता है कि ब्राह्मण असन्निध है, वो वाक्य में तो कोई ब्रह्म परक है नहीं, तो नहीं होने से। और तेज लिंग बोला तो तेज का जो लिंग है दीपन, जो प्रकाशमान होना, तेज का लिंग है यहाँ दीप्यते शब्द विद्यमान है, वो तेज का ही लिंग है ब्रह्म दीप्यते, इस प्रकार कहीं व्यवहार नहीं होता है। तेज सह लिंग लिंगम अत्र विद्यते तद बलात् कार्यम ग्रहण करना है, ब्राह्मण असन्निधे और तेज लिंग बलादपि, दो हेतु देता है, इसलिए कार्य ज्योति भी यह ग्रहण होगा। सिद्धांत कहता है कि यहाँ जो अथ मंत्र में है जो अथ यद अतः परो, यद कहकर के आप किसका परामर्श करते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत शब्देन अनुवर्त्यते, जो पूर्व खंड में चतुष्पाद गायत्री उपासना में जो चतुष्पाद ब्रह्म का कथन हुआ था उसी को यह मंत्र में अथ यद अतः परो ब्रह्म यद शब्द से उसी का ही अनुवर्तन किया जाता है। चतुष्पाद जो प्रकृतम ब्रह्म जिसका प्रकरण चल रहा है यत शब्देन अनुवर्त्यते, यत शब्द यद अतः परो दिवो ज्योति, और ये इसको ब्रह्म को यहाँ ज्योति शब्द से क्यों कहा जाएगा, कहते हैं भाषकम ब्रह्म ज्योति ही स्वात्त, ब्रह्म ज्योति कहा जा सकता है क्योंकि भाषक है सभी का प्रकाशक है। और तेज लिंग जो दीप्यते कहते हैं उपाधि योग तो दीप्यते हो जा सकता है। अच्छा टीका में छांदोग्यम एव उदाहरति, ये छांदोग्य का ही है, पूर्व में दो छांदोग्य क्या है अभी फिर छांदोग्य का ही है। आगे भाष्य में अथ यद अतः परो दीवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु उत्तम अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भाव तद यद इदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, पुरुष का अंदर में कुक्षी में जठर में जो ज्योति है वो वही ज्योति है जो कि दिवः परः, दिव अर्थात दिवलोक, दिवलोक से ऊपर दीप्यते प्रकाश्यते प्रकाशते, और विश्वतः विश्वतः सर्वतः पृष्ठ से सभी का ऊपर, इस प्रकार के कहा गया। तत्र संशय, आगे भाष्य में तत्र संशय किम यह ज्योति ही शब्देन आदित्यादि ज्योतिर अभिधीयते किम वा परमात्मा इति, ये संशय हुआ। आगे टीका में गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपास्त्यानांतरीय अर्थो अथ शब्द, अथ शब्द गायत्री गायत्री उपाधिक ब्रह्म, पूर्व खंड में गायत्री उपाधिक ब्रह्म का कथन हुआ है, वो ब्रह्म का उपास्ति के आनंतरीय अर्थ है जिस अथ शब्द का बहुव्रीहि है, आनंतरीय अर्थो यस्य अथ शब्द से अथ शब्द आनंतरीय अर्थ। आगे अतो दिवो दिवलोका दिवलोकात परह परस्ताद यद ज्योतिर्दीप्यते तद यद इदम इति जाठराग्ना बध्यस्यते, अतः दिवह पंचम्यंत दोनों इसका अर्थ हो गया दिवलोकात परह पर परस्ताद ज्योतिर्दीप्यते, दीप्यते अर्थात जो प्रकाशमान है, तद यद इदम जाठराग्ना अध्यस्यते, जाठराग्नि में उसी का ही अध्यास किया जाता है, वही जाठराग्नि रूप से यहाँ उपलब्ध हो रहा है। कुत्र दीप्यते तत्र, कहाँ ये दिवलोक से ऊपर कहाँ ये दीप्त हो रहा है प्रकाशमान है, उसके लिए मंत्र में कह दिया विश्वतः पृष्ठेषु पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु कह दिया। अच्छा आगे टीका में विश्वस्मात विश्वतः पृष्ठेषु इसका अर्थ कहते हैं विश्वस्मात प्राणी वर्गात, विश्व कहने से सकल प्राणी वर्ग उनका ऊपरी, और सर्वेश पृष्ठेशु सर्वतः पृष्ठेशु अर्थात सर्वस्मात सर्वस्मात अर्थात भूलोक भूरादि लोकाद उपरी ये लोक भूलोक इत्यादि इससे ऊपर जो लोक क्योंकि मंत्र में तो कहा था दिव लोक से दिव लोक से ऊपर जो है तो यहाँ सर्वतः पृष्ठेशु कह देने से कह दिया भूलोकादि ऊपर में तेसु उत्तमेशु वो सब लोक उत्तम लोक में और न विद्यन्ते उत्तमा ये भ्य इति अनुत्तमेशु बहुब्रीह अनुत्तम में बहुब्रीह उत्तम लोक में और अनुत्तम लोक में इसका अर्थ क्या है कहते हैं सर्व संसार मंडलातीतम परम ज्योतिर इदम एव सर्व संसार मंडलातीत तो अर्थात तो संसार मंडल से अतीत है जो संसार मंडल से अतीत होगा वो और भौतिक ज्योति नहीं होगा परम ज्योतिर इदम एव इदम एव कहने का अर्थ यद देहस्थम इव तो देह में ही मंत्र में कहा तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति देह में ही यही उपलब्ध हो रहा है। अच्छा ये प्रकरण लाने का ये अधिकरण लाने का क्या आवश्यक है टीका में कहते हैं अस्य पूर्वेण अगतार्थत्वं वदन प्रत्युदाहरण संगतिम आह पूर्वेण इससे पूर्व में प्राण अधिकरण अतएव प्राण उसे आकाश स्थलिंगात वो दोनों के साथ ये गतार्थ दोनों के द्वारा ये गतार्थ नहीं हो गया क्योंकि वो दोनों में वाक्य शेष से निर्णय हुआ था वाक्य शेष में लिंग है जो कि परमात्मा परक है यहाँ इस प्रकार की वाक्य शेष में इस प्रकार की यहाँ वाक्य शेष में लिंग नहीं है इसको कहते हैं अथ पूर्वेण अगतार्थत्व वदन प्रत्युदाहरण संगतिम आह ये पूर्व अधिकरण के साथ ये प्रत्युदाहरण तो वहां तो वाक्य शेष लिंग था यहाँ ऐसे नहीं है भाष्य में अर्थांतर और वहां भी अलग अर्थ दिखाते हैं अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात ब्रह्म विषयत्वम् उक्तम् अर्थांतरम विषयो यस्य शब्दस्य आकाश शब्द का अर्थ होता है भूताकाश प्राण शब्द का अर्थ होता है वायु विकार तो ये अर्थांतर विषय हो गए शब्द किंतु तल्लिंगात ब्रह्म लिंगात ब्रह्म विषयत्वम् उक्तम् ये सब शब्द ब्रह्म पर कैसे कह दिया गया यह तो तल्लिंगमेव अस्ति नास्ति इति विचार्यते यहाँ जो ज्योति शब्द है ज्योति शब्द ब्रह्म परक है इसमें कोई लिंग है अथवा नहीं है इसका विचार किया जाएगा वहां तो ब्रह्म परक होने के लिए लिंग था वाक्य शेष में यहाँ लिंग है नहीं है इसका विचार किया जाएगा किंग तावत प्राप्तम पूर्व पक्ष कह रहा है कि आदित्यादिकम एव ज्योति ही शब्द न परिगृह्यते आदित्यादि ही ज्योति शब्द से ग्रहण होंगे तो क्यों पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रसिद्ध है ज्योति कहने से आदित्य आदि ज्योति इसी का ही तो ग्रहण होगा तमो ज्योति रीति ही इमो शब्दो परस्पर प्रसिद्ध परस्पर प्रतिद्वंदी विषयो प्रसिद्ध तमह और ज्योति ये दोनों शब्द परस्पर प्रतिद्वंदी विषयो प्रतिद्वंदी को विषय करने वाले अर्थ वाले विषय अर्थात अर्थ तम और ज्योति ये दोनों शब्द का अर्थ परस्पर का विरोधी है ये प्रसिद्ध टीका में अत्र स्व वाक्य स्पष्ट ब्रह्म लिंगा भावेपि पादस्य इति पूर्व वाक्य भूत पादत्वम लिंगम अस्ति इति पाद संगति यहाँ इसी वाक्य में स्पष्ट ब्रह्म लिंग नहीं है तो पूर्व दोनों अधिकरण में उसी वाक्य में ही था सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम अभिसंभिसन्ति उसी वाक्य में ही था यहाँ कहते हैं कि स्व वाक्य में स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं है नहीं होने पर भी पादोश्य सर्वाभूतानी इति पूर्व वाक्य में पूर्व वाक्य पूर्व खंड में पूर्व वाक्य में लिंग मतलब आकाश शब्द ब्रह्म शब्द किसको लिंग न ब्रह्म में घटने वाला अर्थ ये सब आगे कहा गया सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशाद ये वो समुत्पद्यन्ते ये भूत आकाश में नहीं घटेगा इसी को लिंग कहा और प्राण के विषय में भी सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राण में वो अभिसंभिसन्ति ये कहा तो ये ब्रह्म का लिंग हो गया पर वहां वो स्व वाक्य में था यहाँ कितने स्व वाक्य में नहीं है सिद्धांति कहते हैं कि पूर्व वाक्य में है पूर्व वाक्य अर्थात पूर्व खंड में है पादोश्य इति पूर्व वाक्य भूत पादत्वम लिंगम लिंगम अर्थात स्पष्ट लिंगम पूर्व खंड में भूत पादत्व कह करके भूत पादत्व में बहुव्रीहि है, तो ये भूतानी पादो यस्य ब्रह्मण, ये लिंग हो गया, क्योंकि सारे भूत किसका पाद होंगे, ब्रह्म का ही होगा। लिंगम अस्ति इति पाद संगति, क्योंकि ये जो प्रथम पाद है ये स्पष्ट ब्रह्म लिंग होने वाला, स्पष्ट ब्रह्म लिंग परक वाक्यों का विचार है, इसलिए लिंगम अस्ति, लिंगम अर्थात स्पष्ट लिंगम अस्ति, तो होने से पाद संगति हो गया। और पूर्वोत्तर पक्ष ओर जड़ ब्रह्म ज्योतिषोर उपास्ति ही फलम इति भेद, पूर्व पक्ष कहता है कि जड़ ज्योति का उपास्ति, और सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म ज्योति का उपास्ति, दोनों में फल भेद हो जाएगा। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहा था कि ये तो भौतिक ज्योति ही लेना है क्योंकि ये प्रसिद्ध है, सिद्धांति उसके लिए कह रहा है टीका में, ननु अज्ञान तमो विरोधित्वात् ब्रह्मापि ज्योति ही पद शक्यतया प्रसिद्धम अस्ति, पूर्व पक्ष कहता है न इत्याह। सिद्धांति का कथन है अज्ञान को तम शब्द से कहा जाता है, अज्ञान रूपक तम का विरोधी हो गया ब्रह्म रूपक ज्ञान, तो होने से ज्योति पद का शक्ति ब्रह्म में भी आ जाएगा, क्योंकि अज्ञान रूपक ये अंधकार का ये विरोधी है, तम का विरोधी है, होने से प्रसिद्धम अस्ति अथवा ब्रह्मणी ज्योति शब्द सत्य है, इस प्रकार की प्रसिद्धि है। पूर्व पक्ष करा कि न, भाष्य में चक्षु वृत्तेर निरोधकम सार्वराधिकम तम उच्यते, चक्षु का जो वृत्ति, वृत्ति अर्थात चक्षु का जो व्यापार, चक्षु व्यापार का निरोधक, चक्षु व्यापार नहीं कर पाएगा, कब कहते हैं सर्वराधिकम तम, सर्वराधिकम तम अगर है तो चक्षु वृत्ति का वो निरोध कर देंगे। सर्वराधिकम टीका में कहते हैं सर्वरियाम रात्रो भव इति सर्वरम, सर्वरी शब्द का अर्थ रात्रि, तो सर्वरियाम अर्थात रात्रो भव इति सर्वरम, तो ये जो सार्वर पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो सार्वर तम है वो चक्षु वृत्ति का निरोधक है। और आगे भाष्य, अच्छा टीका में सर्वरियाम रात्रो भवम सार्वरम नीलम इति यावत, नीलम अर्थात जिसको हम कालावरण कह देते हैं अंधकार नीलम, ये भाष्य में तो चक्षुर्वृत्ते निरोधकम सार्वराधिकम तम उच्यते तस्या एव अनुग्रह अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति ही, तस्या स्त्रीलिंग कह दिया, अभी किसको लेंगे रात्रि, यहाँ शब्द नहीं है तमस्तु नपुंसक, तस्या एव अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति, उसी का अनुग्राहक, पहले निरोधक था तम, चक्षुवृत्ति, चक्षुवृत्ति का निरोधक था तम, और चक्षुवृत्ति का ही अनुग्राहक है ये आदित्यादिकम ज्योति, चक्षुवृत्ति का, तो इसलिए क्या हो गया, एक हो गया निरोधक, एक हो गया अनुग्राहक, इसलिए तम का विरोधी तो ये कौन हो जाएगा, कहते आदित्य आदि ज्योति, इसलिए ज्योति शब्द से तो यहाँ आदित्य आदि ज्योति ही लेना है, पूर्व पक्ष का कथन है। ठीक है, मैं अनेन आवरकत्वाद रूपवत्वाच कुड्यवत भाव रूपम तम इति अर्थात उत्तम भवती, तो सिद्धांत अभी कह रहा है कि ये जो तम शब्द यहाँ व्यवहार किया गया है वो आवरक है, अनेन आवरकत्वात पर नील रूप कह दिया, नील रूप कहने से रूपवत्वाच, इसलिए कुड्यवत ये भाव रूप है, ये नया एक लोग तमो को भाव रूप कहेंगे तो नहीं मानते हैं, कहते हैं अगर कहेंगे तो कहेंगे ये कोई भाव पदार्थ नहीं है, ये अंधकार कहने से ये तो अभाव पदार्थ है, ज्योति का अभाव है, प्रकाश का अभाव, तेजो भाव कहेंगे, तो सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि आवरकत्वात रूपवत्वाच कुड्यवत, कुड्य जैसे आवरक है रूपवत्ल है, होने से ये तम ये कुड्यवत भाव रूपम तम इति अर्थात उत्तम भवति, कुड्य दीवाल। ज्योति श्रुतेर अनुग्राहक लिंगानी आह, पूर्व पक्ष कह रहा है कि यह ज्योति शब्द से जड़ ज्योति लिया जाएगा, जड़ ज्योति, ज्योति अर्थात जड़ ज्योति, जड़ ज्योति श्रुतेर अनुग्राहक लिंगानी है, तो ब्रह्म पर को कहने का नहीं है, जड़ ज्योति का ही लिंग है भाष्य में। तथा ही तथा दीप्यते इति इयमपि श्रुतिर आदित्यादि विषया प्रसिद्धा। जो मंत्र में है अथ यत अतः परो दिव्यो ज्योतिर दिवो ज्योतिर दीप्यते, ये जो दीप्यते शब्द है ये जड़ ज्योति में व्यवहार किया जाता है, ये लिंग हो गया जड़ ज्योति के लिए। पूर्व पक्ष कह रहा है तथा दीप्यते इति इयमपि श्रुति, यम श्रुति, ये श्रुति भी आदित्यादि विषया प्रसिद्धा, आदित्यो दीप्यते इस प्रकार कहा जाता है। और कहीं कोई नहीं कहा जाता कि ब्रह्म दीप्यते, इस प्रकार व्यवहार नहीं होता है। टीका में भास्वर रूपात्मिका दीप्तिस तेजस एव लिंगम इति आह। जो है ये भास्वर रूप दीप्यते कहने से भास्वर रूपात्मिका जो दीप्ति ये तेज का ही लिंग है, अर्थात तेजस एव करके ये ब्रह्म का लिंग नहीं है। जो दीप्यते शब्द का अर्थ हो गया भास्वर रूप वाला, ये ब्रह्म का लिंग नहीं है। भाष्य में नहीं रूपादिहीनम ब्रह्म दीप्यते इति मुख्यम श्रुति अर्हति। तो ब्रह्म में अगर दीप्यते शब्द प्रयोग होगा तो वो शक्तिवृत्ति से नहीं होगा, मुख्यम श्रुति में अर्हति ये नहीं है, मुख्य श्रुति नहीं होगा, मुख्य अर्थात शक्तिवृत्ति वाला ब्रह्म में दीप्यते शब्द व्यवहार नहीं होगा। ये एक लिंग होगा कि दीप्यते शब्द व्यवहार हुआ जो कि जड़ ज्योति में प्रसिद्ध है, ब्रह्म में प्रसिद्ध नहीं है। द्वितीय हेतु पूर्व पक्ष देता है भाष्य में दिव मर्यादत्व श्रुतेश्च। ये जो ज्योति कहा गया ये अथ परो दिवो दीप्यते, तो कहने से ये दिव लोक से ऊपर अर्थात इसका कोई सीमा कथन हो गया। अगर आप ब्रह्म कहेंगे ब्रह्म का सीमा कैसे होगा, ये दूसरा हेतु है कि भौतिक वृत्ति जड़ ज्योति लेना है। नहीं चराचर बीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य द्योर मर्यादा युक्ता। जो चराचर का बीज है, कारण है, सभी का अधिष्ठान है, व्यापक है, ऐसा ब्रह्म जो कि सर्वात्मक है उसका मर्यादा कर देंगे दिवलोक, दिवलोक का ऊपर में है अन्यत्र नहीं है, ये मर्यादा ये बात ठीक नहीं है। और कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य देवुर मर्यादा स्यात्। जो कार्य ज्योति है वो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न होने से उसके लिए मर्यादा हो जा सकता है। ऐसा क्या ज्योति है जो दिवलोक के ऊपर, पूर्व पक्ष कहता है कोई एक जड़ ज्योति है, मंत्र कहता है तो कोई एक होगा ज्योति। टीका में मास्तु मर्यादा, सिद्धांत पक्ष से कह दिया जाएगा कि दिव मर्यादा तुम श्रुतेश्च, दिव मर्यादा श्रुति है, तो यहाँ कहा जाएगा कि सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा कोई मर्यादा उसका नहीं है, ब्रह्म है उसका क्या मर्यादा होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि मास्तु मर्यादा, सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है श्रुतत्वा, मर्यादा सुना गया है इसलिए मैवम मास्तु मर्यादा इस प्रकार नहीं कर पाएंगे, श्रुतत्वात् मैवम इति आह। भाष्य में परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मणम्, ब्राह्मण वाक्य ये बात कहता है परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मण। टीका में मर्यादाम भ्रूते इति शेष, तो भाष्य में दिया ना परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मण, आगे जोड़ना है मर्यादाम भ्रूते इति शेष। शेष अर्थात कलाय था वाक्य, शेष अर्थात ये एक वाक्यत्वम, एक वाक्यत्वम अर्थात उसके साथ मिलकर के अर्थ इतना होगा। आगे अभी कोई एक देशी अथवा कोई एक अभी शंका करता है ब्रह्मवत कार्यस्यापि मर्यादा अयोगात निरर्थकम ब्राह्मणम इति कश्चित आक्षिपति। तो सिद्धांत कह दिया कि ब्रह्म का, पूर्व पक्ष कह दिया था कि ब्रह्म का मर्यादा नहीं हो पाएगा, कार्य ज्योति का मर्यादा हो जाएगा। अभी कोई शंका करने वाला कहते हैं कि ब्रह्म जैसा कार्य ज्योति का भी मर्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ज्योति कहीं है उसका प्रकाश तो सब दिशा में जाएगा, सूर्य दिवलोक में सूर्य है उसका प्रकाश तो सभी दिशा में जाएगा, तो होने से उसका मर्यादा कैसे करेंगे। कार्यस्यापि मर्यादा योगात, कार्य ज्योति का भी मर्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं होने से फिर ये ब्राह्मण क्या होगा जो कहता है अथवा पर्व दिवो ज्योति जो मर्यादा का कथन करता है। तो शंका करने वाला कहता है निरर्थकम ब्राह्मणम, ये मंत्र का उस अंश में कोई अर्थ नहीं है इति आक्षिपति, कोई आक्षेप करता है। भाष्य में ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वात् द्यु मर्यादा वत्वम असमंजसम। कार्य ज्योति जो है वो सर्वत्र गम्यमानत्वात्, कार्य ज्योति तो सर्वत्र दिखता है, यह लोक में भी दिखता है, तो द्यु उसका मर्यादा कैसे होगा? सर्वत्र गम्यमानत्वात् द्यु मर्यादा वत्वम असमंजसम, द्यु लोक उसका मर्यादा होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता है। तो अभी वो पूर्व पक्ष का खंडन कर दिया होने से अभी टीका में एक देशी ब्रूते, अभी पूर्व पक्ष खंडित होने के बाद एक देशी कहता है भाष्य में, अस्तु तरही अत्रिवृत कृतम तेज प्रथमजम। तेज शब्द से अत्रिवृत कृत तेज लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा था कोई भौतिक तेज अर्थात त्रिवृत कृत, ये छांदोग्य का बात चल रहा है ना, वहां त्रिवृतकरण का विचार है, वहां पंचीकरण नहीं है, इसलिए कहता है एकदेशी आकर के कोई अत्रिवृतकृत तेज जो कि प्रथमजम तत्तेजो ऐक्षत, इस प्रकार की वाक्य तो कहते हैं वो जो प्रथमज तेज है अत्रिवृतकृत है वो ही यहाँ तेज शब्द से ग्रहण होगा, इस प्रकार की एकदेशी कहा। टीका में स्वर्गादो, स्वर्गादो है ना, स्वर्गादो है स अर्थात सृष्टि, स्वर्गादो जातम किंचिद अतीन्द्रियम तेजो दिवह परस्ताद अस्ति। स्वर्ग का आदि में प्रथम सृष्टि हुआ, उसका अतीन्द्रियम तेज जो अत्रिवृत्त होता है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए कहते हैं अतीन्द्रियम तेज दिवह परस्ताद अस्ति, दिवलोक से ऊपर में वो है, तो दिवलोक से ऊपर में है और अत्रिवृत्त है, अत्रिवृत्त इंद्रिय ग्राह्य है नहीं है, दिवलोक से ऊपर है, इसमें क्या प्रमाण है, किसी का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा, इसलिए कहता है कि पूर्व पक्ष श्रुति प्रामाण्याद इत्यर्थ है। एकदेशी कहता है ऐसा कोई अत्रिवृत्त हो तो क्यों कहते हैं श्रुति प्रामाण्य, श्रुति कहते हैं अथ यद अतः पर्वो दिवो ज्योति, श्रुति कहते हैं इसलिए कोई होगा। अभी अत्रिवृत्त ज्योति कहने से पूर्व पक्ष उसका खंडन करता है, अध्ययन विधि उपात श्रुतेर निष्फलम वस्तु नार्थ इति आक्षिप्य ब्रूते। अध्ययन विधि, अध्ययन विधि कौन सा है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये अध्ययन विधि, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अध्ययन विधि के द्वारा उपात उपात गृहित, अध्ययन विधि के द्वारा जो गृहित हुआ श्रुति उसका एक अंश भी निष्फलम वस्तु न अर्थ, निष्फल वस्तु उसका नहीं होगा, और जो आप अत्रिवृत्त कहे इसका कोई फल नहीं है, निष्फल वस्तु है, तो निष्फल वस्तु के बारे में यहाँ श्रुति नहीं कहेगी, तो निष्फलम वस्तु वस्तु अर्थात यहाँ अत्रिवृत्त इसका अर्थ नहीं होगा इति आक्षिप्य, पूर्व पक्ष आक्षेप करता है, क्योंकि एकदेशी कह दिया अत्रिवृत्त थे जो कर लीजिए, पूर्व पक्ष कहता है वो नहीं हो पाएगा। भाष्य में न तो अस्तु कहता है एकदेशी, न कहता है पूर्व पक्ष, अत्रिवृत्त ते भाष्य में अत्रिवृत्त तेजस प्रयोजन अभावात इति, जो अत्रिवृत्त तेज हुआ उसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अर्थात वो हमारा हानोपादान कोई अर्थात अर्थक्रियाकारित्व ये कुछ सिद्ध नहीं हो रहा, नहीं होने से उसका कथन ये श्रुति नहीं करेगी, कथन नहीं करेगी अर्थात तो यहाँ उपासना का विचार चल रहा है, उस तेज का उपासना करें, और जिस तेज ये अत्रिवृत्त है वो हान उपादान ग्रहण उसे कुछ होने वाला नहीं है, इस प्रकार की तेज वो नहीं होगा। अत्रिवृत्त तेजस प्रयोजन अभाव, पूर्व पक्ष कह दिया कि न। टीका में ध्यानम फलम इति आशंक्य, नेति के आगे, नेति प्रति के आगे मिला ना, तो पूर्व एकदेशी कह रहा है, पूर्व पक्ष कह दिया कि अत्रिवृत्त को नहीं लेंगे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, एकदेश कहते हैं ध्यानम फलम इति आशंक्य, तो ध्यान उसका प्रयोजन है, अत्रिवृत्त का ध्यान करें यही उसका फलम है इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कह रहा है कि निष्फल से क्वापि ध्यानम नास्ति, ऐसा कहीं कोई ध्यान नहीं कहा गया कि जो निष्फल है, ये अत्रिवृत्त का ध्यान करने से उसे कोई फल होने वाला नहीं है, ध्यानम नास्ति इति आह, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। अच्छा इति आह। अर्थात ये वाक्य में पहले एकदेशी कहता है कि ध्यानम फलम, पूर्व पक्ष खंडन करता है निष्फल से क्वापि ध्यानम नास्ति, ये दोनों का आ गया इदम एव। इति भाष्य में इदम एव प्रयोजनम यद उपास्यत्वम इति चेत, एकदेशी कहा यही फल है कि उपास्य बनेगा, वो जो अतिवृत्त ज्योति है वो उपास्य बनेगा, यही फल है। इति चेत पूर्व पक्ष उसका खंडन करेगा, न पूर्व पक्ष कहता है कि न प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य एव आदित्यादेर उपास्यत्व दर्शनात्। प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य, अन्य प्रयोजन सिद्ध करता है ऐसे जो प्रयुक्त, अर्थात अन्य प्रयोजन सिद्ध करने में जो प्रयुक्त है कौन, आदित्यादि, वो ही उपास्यत्व ग्रहण होते हैं। आदित्य अन्य प्रयोजन सिद्ध करता है, उसी में उपासना करने के लिए कहा जाता है। प्रयोजनांतरम, टीका में कहते हैं प्रयोजनांतरम तमोनाशादिकम, तो ये जो आदित्य है तमोनाश ये प्रयोजन करता है, तो इस प्रकार के आदित्य जो है प्रयोजनांतर सिद्ध करता है वही उपास्य हो सकता है। सर्वत्र उपास्य वही है जो अन्य कुछ प्रयोजन सिद्ध करता है, जो बिल्कुल निष्प्रयोजन है वो उपास्य नहीं होता है। टीका में अत्रिवृत्कृतम तेजो अंगीकृत्य अफलत्वम उक्त्वा तदेव नास्ति इति आह। तो एकदेशी आकर के अत्रिवृत्कृत तेज को कहा, उसके ऊपर विचार करके अंगीकृत्य अफलत्वम उक्त्वा, पूर्व पक्ष उसका अफलत्व कह दिया अफलत्व उक्त्वा, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं तदेव नास्ति, अर्थात वही जो अत्रिवृत्कृत वही कुछ ऐसे उपलब्ध नहीं होता है। क्यों, भाष्य में कहते हैं तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी इति च अविशेष श्रुते है। अर्थात ये जैसे ही ये तीन भूतों की उत्पत्ति होती है अत्रिवृत्त, तुरंत ही तो सा देवसा ऐक्षत हंता अहम इमास तिस्रो देवता, ये एक एकम एक एकम तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी, ऐसे वो पूरा मंत्र है। ये छांदोग्य का षष्ठ का, ये तत्त्वमसि प्रकरण का आरंभ में से है। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ऐसा अत्रिवृत्कृत कुछ और उपलब्ध होता ही नहीं, क्योंकि वही देवता पहले उसका त्रिवृत्करण कर ही देता है। इति च अविशेष श्रुते, अविशेष अर्थात विशेष अलग अलग होना, अभी जब त्रिवृत्करण हो जाएगा और विशेष नहीं रहा, अविशेष हो गया, तो त्रिवृत्तकरण श्रुति को अविशेष श्रुति ऐसे कह दिया गया। विशेष अलग अलग होना, यहाँ कुछ अलग अलग नहीं रहे, सब त्रिवृत्त तो हो ही गए, इसलिए कुछ अत्रिवृत्त तो रहेगा ही नहीं, जिसका फिर उपासना के लिए यहाँ ग्रहण किया जाना का विचार हो सके। टीका में तेजो अब अन्नानाम देवतानाम एकैकम द्विधा विभज्य पुनश्च एकैकम भागम द्वेधा कृत्वा स्वभागाद इतर भागयो निक्षिप्य तस् त्रिगुण रज्जुवद् त्रिवृतम करवाणी इति अविशेषोक्तेर नास्ति अत्रिवृत्तम किंचित इत्यर्थ। तेजो अब अन्नानाम देवतानाम, इनको देवता शब्द से वहां कहा गया प्रकाशमान होने से देवता, वहां देवता शब्द से पहले विचार हुआ था देवता कहा, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए देवता कहा, सूक्ष्म है ग्राह्य नहीं है, प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, व्यवहार योग्य नहीं है, इसलिए देवता कहा गया। एक एकम प्रत्येक भूत को द्विधा द्विधा विभज्य, ये दो भाग करके, पुनश्च एक एकम भाग, एक भाग को स्थिर रख करके दूसरा भाग को फिर दो भाग कर दिया द्विधा कृत्य। तो यहाँ तो द्विधा एधाच प्रत्यय हो गया, पहले द्विधा फिर धा प्रत्यय हुआ, ये दोनों में अलग अलग हो गया, अर्थ एक ही है। द्वेधा कृत्वा स्व भागात इतर भागयोर निक्षिप्य, ये जो पुनः एक भाग को दो दो भाग कर दिया, वो दो दो भाग को स्व भाग से जो इतर भाग है उसमें इसको डाल दिया, डाल करके तत् त्रिगुण रज्जुवत त्रिवृतम, अभी प्रत्येक भूत त्रिवृतम हो गए, त्रिवृतम करवाणी इति अविशेषोक्ते, अर्थात अत्रिवृत्कृत भिन्न भिन्न रहा ऐसे बात नहीं है। अविशेषोक्तेर नास्ति अत्रिवृत्कृतम किंचित, कुछ अत्रिवृत्ति तो ऐसा कुछ बचेगा नहीं जिसको कि आप उपास्यत्व न यहाँ कहेंगे तेज, ऐसा नहीं है। किंच अरे पूर्व पक्ष कह रहे हैं अत्र यद अतः परः इति यद शब्देन अन्यतः प्रसिद्धम द्यु मर्यादत्वं ध्यानाय अनुद्यते। यद कह गया, यद कहने से जो प्रसिद्ध है उसी को ही यद शब्द से अनुवाद किया जाता है, और इस खंड में कोई ब्रह्म का प्रसिद्धि नहीं है, तो यत कहने से अन्यतः प्रसिद्धम, अन्यतः प्रसिद्ध जो आदित्य आदि ज्योति है, भूत ज्योति है, दीव मर्यादत्वम, उसी में दीव मर्यादा इसका अभी हम आरोप करें, दीव ही उसका मर्यादा है, अर्थात दीव लोक से ऊपर ही वो दीप्यते। इसको क्यों कथन करते हैं, कहते ध्यान आय, उपासना प्रकरण चल रहा है, ध्यान के लिए उसका अनुवाद किया जाता है। न च अत्रिवृत्तस्य तस्य तत् क्वचित् प्रसिद्धम् इति आह। अन्यत प्रसिद्धम द्विमर्यादत्वं ध्यानाय अनुद्यते। जो अत्रिवृत्तस्य तस्य तस्य तेजस, जो अत्रिवृत्त तेज है उसमें द्विमर्यादत्वं, अत्रिवृत्त तेज में द्विमर्यादत्वं नहीं आएगा, क्योंकि अत्रिवृत्त ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं रहता, जैसे ही सृष्टि हुआ तो त्रिवृत्त हो गया, इसलिए न च अत्रिवृत्तस्य तस्य तस्य अर्थात तेजस तत् क्वचित्। तत् का अर्थ पहले जो कहा था द्विमर्यादत्वम् प्रसिद्धम द्विमर्यादत्वम् ध्यानाय अनुद्यते, अत्रिवृत्त तेज का इस प्रकार की कोई द्विमर्यादत्वम् ये नहीं है, कोई प्रसिद्धम नहीं है। भाष्य में न च नच अत्रिवृत्तस्यापि तेजसो द्विमर्यादत्वं प्रसिद्धम्। एक तो है अत्रिवृत्त कुछ रहा नहीं, त्रिवृत्तकरण हो गया, और उसमें फिर कोई द्विमर्यादत्वं, द्विलोक उसका मर्यादा है, उसके ऊपर में वो दीप्यमान हो रहा है, ऐसा भी कोई प्रसिद्ध नहीं होगा, वो पदार्थ ही नहीं रहा। तो यहां तक अभी पूर्व पक्ष कहा, आगे टीका में एकदेशी मते निरस्ते साक्षात पूर्व पक्षी भ्रूते। अभी पूर्व पक्ष एकदेशी का मत, एकदेशी मत था अत्रिवृत्त ज्योति का ग्रहण करना है, उसका निराश करके पूर्व पक्ष अभी अपना निष्कर्ष सुना रहा है। भाष्य में अस्तु तरही, पूर्व पक्ष कह रहा है अस्तु तरही त्रिवृत्त कृतम एव तत् तेजो ज्योति ही शब्दम। पूर्व से न से पूर्व पक्ष चल रहा था न अत्रिवृत्त से कह करके, अस्तु तरही ये वही पूर्व पक्ष कह रहा है, नहीं तो अस्तु तरही कोई भिन्न हो जाएगा ऐसा नहीं, वही पूर्व पक्ष कह रहा है त्रिवृत्त कृतम एव तत् तेजो, वो तेज जो कि वहाँ कथन हुआ है मंत्र में वो त्रिवृत्त तेज ही है, ज्योति शब्दम, ज्योति शब्द से ज्योति शब्द यश्य अत्रिवृत्त तेज से, तो अत्रिवृत्त तेज नपुंसक लोंग होने से ज्योति शब्दम। अच्छा अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है ननु उक्तम अर्वाग अपि दिवो अवगम्यते अग्न्यादिकम ज्योतिरिति। अगर आप त्रिवृत्त ज्योति को लेंगे जो दिव दिव लोक से ऊपर है, जो त्रिवृत्त ज्योति है वो तो यहाँ भी दिखता है, ननु अर्वाग अपि, अर्वाग अर्थात नीचे लोक में, खाली दिव लोक के ऊपर नहीं है, अर्वाग अर्वाग अर्थात नीचे, ननु उक्तम अर्वाग अपि दिव दिव लोक से नीचे भी अवगम्यते ज्योति, कौन सा ज्योति कहते हैं अग्नियादि को, अग्नियादि ज्योति यहाँ भी है, तो होने से अगर आप त्रिवृत्त ज्योति को लेंगे तो वो केवल दिवलोक से ऊपर है ऐसा तो मर्यादा नहीं होगा, क्योंकि त्रिवृत्त ज्योति तो यहाँ भी उपलब्ध है। इस प्रकार के सिद्धांति पक्ष से दोष दिखाया गया, अभी पूर्व पक्ष कहता है नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है, सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः परो दिवः इति उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रहो न विरुध्यते। सर्वत्र जो गम्यमान है ज्योति, दिव से पर भी है और यहाँ भी है, उसको पर दिव इसी प्रकार की कह करके उपासना के लिए प्रदेश विशेष का परिग्रह हुआ है, तो जो सर्वत्र उपलब्ध है उसको एक देश में कहना ये उपासना के लिए ग्रहण हो जाएगा, न विरुध्यते। जो प्रदेश विशेष दिया इसके लिए टीका में, अच्छा आगे टीका में, पहले टीका में प्रदेश विशेष, प्रदेश विशेष दिवह परस्तात, एक आ गया दिवो पर, तो दिवह परस्तात दे दीप्यमान, दीप्यते कहा गया तो दे दीप्यमान सूर्यादि तेजो अवयव विशेष, इसका ग्रहण हो जाएगा। तस्य परिग्रह क्यों करेंगे उपासनार्थो, पूर्व पक्ष कह रहा है न विरुध्यते, इसमें कोई विरोध नहीं है। और दूसरा है कि वो भौतिक ज्योति हुआ, स एव कौक्षीय ज्योतिषी उपास्यते, वही कुक्षी में होने वाला जाठराग्नि में उसी का अध्यास करके उपासना करेंगे। कैसे अध्यास कर लेंगे, तस्यापि तेजस्त्वादिति भाव, जो जाठराग्नि है वो भी तेज है। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा कि ब्रह्मणोपि ध्यानार्थम प्रदेशस्थत्वम कल्पना कल्प्यताम, ब्रह्म भी ध्यान के लिए प्रदेश कल्पना ब्रह्म में भी कर लेंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि न इतिहास, ये ठीक नहीं है। भाष्य में न तो निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी, ब्रह्म निष्प्रदेश है, निष्प्रदेश ब्रह्म में कोई प्रदेश विशेष कल्पना ये न भागिनी, न तो भागिनी, इस प्रकार अन्वय कर लेंगे। निष्प्रदेश ब्रह्म में प्रदेश विशेष का कल्पना नहीं किया जा सकता है। टीका में निष्प्रदेशस्य निरवयवस्य, निष्प्रदेशस्य इसको प्रतीक जैसा दिखाया है क्या, निष्प्रदेशस्य निरवयवस्य पूर्ण विराम है नहीं है, आगे क्या है विशेषे अपि, विशेषे अपि दिवः परस्तात। अच्छा यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है, निष्प्रदेशस्य का अर्थ निरवयवस्य, जो मंत्र में है ना ननु निष्प्रदेश न तो निष्प्रदेशस्य, इसका अर्थ हो गया निरवयवस्य। आगे पूर्ण विराम, आगे विशेषेति, क्योंकि आगे है प्रदेश विशेष कल्पना, ये जो विशेष है उसको प्रतीक रूप से लेते हैं विशेषेति, विशेष इति ये प्रतीक लेते हैं। तो विशेष क्या है उसको कहते हैं दिवह परस्तात देदीप्यमान ब्रह्म अवयव कल्पना भागिनी युक्ता न तु, वाक्य का आरंभ में है न तु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी, उसका अन्वय कह देते हैं, विशेषेति प्रतीक लेकर के ये वाक्य का अन्वय दिखा देते हैं। जो भाष्य में प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी न तु ब्रह्मण, तो ये विशेष इतना को प्रतीक ले लेते हैं विशेषेति, अपि किंतु वहाँ प्रतीक होना है विशेषेति इस प्रकार के। और निष्प्रदेश से निरवयव से ये तो स्पष्ट है, विशेष अपि नहीं तो इस प्रकार, मतलब दूसरा जो पढ़ा हुआ किताब उसमें विशेषेति प्रतीक दिया है, पूरा बोल्ड लिखा है। अच्छा इसको थोड़ा मैं सुनकर के कल बता दूंगा महाराज जी इसको विशेषेति, क्योंकि महाराज जी पाठ चलाने का समय पढ़ा हुआ पुस्तक के अनुसार संशोधन किए हैं सब, तो यहाँ भी महाराज जी किए होंगे, मैं थोड़ा सुन करके कल बता दूंगा। किंतु निष्प्रदेश से निरवयव से ये तो वाक्य स्पष्ट है, विशेष अपि अगर इस प्रकार घटाएंगे, अर्थात पूर्व पक्ष कह दिया था कि ये पूर्व पक्ष कहता है कि विशेष कल्पना नहीं होगा, अर्थात विशेष के विषय में इस प्रकार के विशेष अपि अर्थात विशेष अपि इदम वक्तव्यम इस प्रकार के अर्थ लेंगे। दिवह परस्तात देदीप्यमान ब्रह्म अवयव कल्पना भागिनी न तो युक्ता इस प्रकार के अन्वय करेंगे, क्यों नहीं होगा ब्रह्म का, क्यों हम अवयव कल्पना नहीं कर पाएंगे, कहते अप्रामाणिक, अप्रामाणिक है ना, प्रामाणिक पेंसिल थोड़ा दे देते अप्रामाणिक गौरव आपातार, ये कोई प्रमाण इसमें नहीं कि निरवयव ब्रह्म को आप सावयव अवयव कल्पना करेंगे, ये एक गौरव होगा ब्रह्म में कल्पना करना अवयव, और वो प्रमाण भी इसमें नहीं है। और जो भौतिक ज्योति है वो सावयव है और इसमें प्रमाण है सावयव है, तो यहाँ गौरव होगा कल्पना करना और वो अप्रामाणिक भी होगा इति भाव। ततः किम उससे क्या, तो सिद्धांति पूछता है ठीक है अभी भौतिक ज्योति आप ले लिया उससे क्या सिद्ध होगा, तत्र भाष्य में अच्छा सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च आधार बहुत्व श्रुति ही कार्ये ज्योतिषी उपपद्यते तराम। पूर्व पक्ष कह रहा है जो सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु ये सब में पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु सब सप्तमी अंत है तो पूर्व पक्ष कहता है आधार बहुत्व श्रुति ये ब्रह्म में नहीं समन्वय होगा ब्रह्म का कोई आधार नहीं है किंतु कार्य ज्योतिषी उपपद्यते तराम अर्थात ये अधिक समन्वय अर्थात अधिक स्पष्ट रूप से कार्य ज्योति में ये समन्वय होगा। और इदम बाव तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति इति च कौक्षेय ज्योतिषी परम ज्योतिर अध्यक्षमानम दृश्यते। इदम बाव तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति ये उसी अर्थात जो हम लोग खंड त्रयोदश खंड देख रहे थे उसी में ये षष्ठ मंत्र हम लोग देखे अतः अतः न यद अतः दिवो पर ये षष्ठ मंत्र था उसका परम मंत्र ये है। इदम बाव तद वही वो है इदम कह करके जो ऊपर में कहा गया दिवो पर ज्योति वो षष्ठ मंत्र सप्तम। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो सप्तम मंत्र था उसी मंत्र का ही आगे अंश है इदम बावत ठीक है इसलिए दोनों ही सप्तम मंत्र है दक्षिण पार्श्व में ना 235 तो वो सब में एक ऐसा रखेंगे जो कहते ना डिवाइडर ऐसे ना चिन्ह लगाने के लिए सब शिवानंद वाला बांटते नहीं आजकल डिवाइडर थोड़ा दो चार दे देंगे अच्छा इदम बाव तद उसी मंत्र का आगे भाग है यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति जो दिवह पर दीप्यते वही अंतः पुरुषे ज्योति इति च कह करके कौक्षेय ज्योतिषी परम ज्योतिर अध्यक्षमानम दृश्यते। कौक्षेय अकौक्षेय कुक्षो भव इति कौक्षेय कुक्षी अर्थात जठर उसमें होने वाला जो ज्योतिषी उस ज्योति में परम ज्योति जब कह गया कि दिवह पर वो परम ज्योति का अध्यक्षमानम दृश्यते दृश्यते मंत्र। अच्छा और दूसरा चीज है कि अभी अगर ये जो जाठराग्नि है वो तो भूताग्नि है वो तो ब्रह्म नहीं है जब उसमें आप किसी का अध्यास करते हैं अध्यास होने के लिए सारूप्य होना चाहिए नहीं तो अध्यास नहीं होगा तो पूर्व पक्ष अभी उसके लिए कह रहा है सारूप्य निमित्तस्य अध्यासा भवन्ति अध्यास जो है वो सारूप्य निमित्तम सारूप्य निमित्तस्य अध्यासा भवन्ति बहुव्रीहि है सारूप्यम निमित्तम येषाम अध्यासानम ते अध्यासाः सारूप्य निमित्त सारूप्य है तभी अध्यास होता है यथा तस्य भूर इति शिरः भूर इति शिर कह दिया भू को वो विराट पुरुष का सिर कहा तो भू को सिर कहने का यहाँ अध्यास कैसे कर दिए विराट पुरुष का सिर ये भूलोक को कैसे कह दिया कहते हैं एकम सिर विराट पुरुष का सिर कितना होगा एक है और एकम एतद अक्षरम भूर इसमें अक्षर एक ही है तो ये सादृश्य हुआ सिर भी एक है अक्षर भी एक है इस सादृश्य से तस्य भूर इति सिर कहा गया सादृश्य होने से ही अध्यास होता है। कौक्षेयस्य तु ज्योतिषी प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम जो कौक्षेय ज्योति है वो ब्रह्म नहीं है वो प्रसिद्ध है वो भूताग्नि है तो अब्रह्मत्वम तो ये बृहदारण्यक में ये जहाँ ये प्रकरण आए हैं 5-5-3 वहां पर भाष्य देखेंगे तस्य भूर इति शिर भूवर इति पक्ष इस प्रकार कहा गया है। भूवो भूवो में दो है बाहु बाहु में दो अक्षर है भूवो में दो अक्षर है तो इस प्रकार कहा गया ये सब ये क्या है ना उपासना के लिए आपको कोई एक प्रतीक होना चाहिए आप उसमें कुछ अध्यास करके उपासना करेंगे तो उपासना अर्थात इसका कार्य है कि आपको चित्त को एकाग्र करना है इसमें और अर्थात ये बुद्धि लगा करके और उसमें और कुछ करने का आवश्यक नहीं तो क्योंकि हम जब इसको विचार करते हैं जब हम पहली बार सुने बड़ा भाष्यकार बहुत जगह में ऐसे दिए हैं। तो फिर अंतिम हमारे से कहते हैं तो उपासना के लिए है, इतने एकाग्र करना बस इसका कार्य है, उसमें विचार नहीं चलना है। कौक्षीय से तो ज्योतिष प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम। टीका में इसको देते हैं, यथा एकत्व साम्याद भूरीति व्याहृत प्रजापते है शीर दृष्टि ही सीता। एकत्व साम्याद भूरीति व्याहृति, व्याहृति वो तीन प्रजापति का जो प्रथम उच्चारण हुआ शब्द उच्चारण उसको व्याहृति कहा जाता है। भू भूव स्व इसी प्रकार की तीन शब्द हुआ था, ये तीन लोगों सृष्टि हो गए उसको व्याहृति कहा जाता है। ये जो गायत्री मंत्र में आया ना ओम भूर भूव स्व तत्सवितुर्वरण्य, ये ओम भूर भूव स्व ये सब गायत्री मंत्र का अंश नहीं है, ये तो व्याहृति है। तत्सवितु वरण्यम वहां से गायत्री मंत्र चलता है, तभी चौबीस अक्षर होगा। ओम भूर भूव स्व के लेने से वो चौबीस अक्षर नहीं होगा, इसको व्याहृति कहा जाता है। तो ये भू रूप को व्याहृति में प्रजापति का शिरो दृष्टि करना है, शिरो दृष्टि श्रुता तथा जाठराग्नौ अब्रह्मत्वम घोषादि श्रुत्या प्रसिद्धम इति जड़ ज्योतिष्ठम साम्यम वाच्यम इत्यर्थ। जाठराग्नि भी इसमें अब्रह्मत्व जो ज्योति अब्रह्म है उसी का ही अध्यास हो सकता है। जाठराग्नौ अब्रह्मत्वम, जाठराग्नि अब्रह्म है उसमें उसी ज्योति का अध्यास हो सकता है जो अब्रह्म है। ये जाठराग्नि अब्रह्म क्यों है, कहते हैं कि घोषादि श्रुत्या प्रसिद्धम इति। जाठराग्नि में घोष होता है, ये जो कर्ण पिधान करके सुनने से जो शब्द होता है वो जाठराग्नि का शब्द वो कहते हैं। इति जड़ ज्योतिष्टम साम्यम वाच्यम, जो पर दिवो पर दिवो पर ज्योति जो है वो जड़ ज्योति होगा, क्योंकि जाठराग्नि के साथ साम्य है और जाठराग्नि जड़ ही है। ये भाष्य में इसको दिया, एक पंक्ति और देख लेंगे। तस्य ऐसा दृष्टि तस्य ऐसा श्रुति इति च औष्ण्य घोष विशिष्टत्वस्य श्रवणात्। तस्य ऐसा श्रुति, तस्य अर्थात जाठराग्नि का ये श्रुति है, और तस्य ऐसा दृष्टि ये जाठराग्नि का दृष्टि, दृष्टि शब्द का अर्थ कहा गया जाठराग्नि दृष्टि, दृष्टि अर्थात अनुभव। टीका में दिया, यद देह स्पर्शनेन औष्ण्यम ज्ञानम प्रसिद्धम सा ऐसा तस्य जाठराग्नेर दृष्टि, दृष्टि का अर्थ अनुभव, देह को स्पर्श करने से जो उष्णता का अनुभव हो रहा है वो जाठराग्नि का ही दृष्टि अनुभव, जाठराग्नि का ही अनुभव। और यद कर्ण पिधानेन घोष श्रवणम सा ऐसा तस्य श्रुति, कर्ण पिधान करने से जो घोष का श्रवण होता है, शब्द श्रवण होता है, वो जाठराग्नि का ही श्रवण है। इसी को भाष्य में कह दिया, तस्य ऐसा दृष्टि, दृष्टि अर्थात अनुभव, तस्य ऐसा श्रुति कर्ण पिधान करने से। इति च भाष्य में औष्ण्य घोष विशिष्टत्वस्य श्रवणात्, जो जाठराग्नि है वो भूताग्नि है, क्यों, उसमें ये औष्ण्य और घोष का श्रवण होता है, तो औष्ण्य घोष होने वाला ये कभी ब्रह्म रूप का ज्योति नहीं होगा, तो इसलिए जाठराग्नि जड़ ये निश्चय हुआ। जाठराग्नि में अध्यास किया जाता है वो पर दिवो ज्योति, इसलिए वो भी जड़ ज्योति होना निश्चय है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमः।